Luiza no tuasiti samfumo. Fumu yesu kulizulu kani. Betu, kulizulu betu mamvingila. Kalinga yesu, mema ukumakasa hiba. Enza bichuwe enza. Sana majulu. Sana majulu atati. Nine botu kenda momo. Mwani tunobu uifangule shuke mbanga loluno luimbo. Tukema lo, tukema. Tukema lo, tukema. Kuzulu dia kema. Rimbo lupia lo, tukema. Meto bambi kila kuzulu ee. Rimbo lupia lo, tukema. Kuzulu dia mayangi ma. Wangu ula kuyu kwa na mutu, tukema. Yesu zikalata. Kujalelo mbawi Yehova leza wabibumbo. Abeleza